سورة آل عمران درس نمبر 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تأكلوا الربا مخري سدلرا أضعافا مضاعفة أضعافا كدو جنوالي مضاعفة دوچن مضاعفة بدوچن والی واتقوا الله ويريغي دا الله تعالى نا لعلكم تفلحون. خام خاچ تاسو کامیاب شئی. تر دې آیات پورې د سورة آل عمران دریم عیسا او په دریم عیسا کې د تنظیم د پاره 15 قاعده بیانې دي. یو دا چې اتفاق په عقیده د توحید کې، دویم مونګلې د الله په کتاب او په سنتو د نبی علیه السلام، دریم دې کتاب ته او سنتو د نبی علیه السلام ته دعوت. چې دا درې قاعدې یې ذکر کړې، نو بیا د دې نفس د هغې خلکو ذکر یې وکړو چې هغې اختلاف پیدا کوي او هغه خلک چې هغې تابعداري کوي. د تابعدارو به مخونه تک سپین شي او د اختلاف او د کفر کوونکي مخونه به تک تور شي او د هغې دپاره عذاب او د سپینو مخونو والا او دپاره رحمت ته الله تبارک و تعالی ذکر شو ذکر کو. او بیا په هغه درېمه قاعده باندې رڼا یې اچولا په دې آیات کریمه کې چې کنتم خیر امه اخرجت للناس التي ویلی ولتکم منکم امه یدعون الى الخير. دلته په هغې رڼا واچوله او بیا تقابل کې لس صفتونه د هغه او لس صفتونه د نیکانو او لس صفتونه د بدانو اهلي کتابو ذکر کول. او بیا یې څلورمه قاعده ذکر کړه چې کومه نیکی دې وکړه، کوم انفاق، کومه خرچه دې وکړه، د هغې د اجر نه به محرومه نه شي. او په هغې باندې مثال پیش کو، څوک چې دنیا د پاره خرچه کوي د هغه مثال په شان د هغه فصل دی چې خو سمسور او ښایسته شي او عذاب پې راشي، هوا پې راشي، په هغې کې اور یې وی سوځي، څومره افسوس وي. دغرنګه یو انسان چې صرف د دنیا د نام و نشان د پاره که هغه علم د چاته ښیي، که هغه خرچه ده چې کوي خو د دنیا د نام و نشان د پاره یي، د خدا سوچ کو چې آخرت کې به ما ډېرې نیکۍ ګټلي، هلته به بیا لاس مروړي. افسوس چې ما د الله تبارک و تعالی د خلوص چې الله د پاره ما دا کار کړی وی او ما د دنیایي نام و نشان د پاره نه کولی. او بیا د دې پسې هغه پنځمه قاعده ذکر کړه 118 نمبر آیات کې چې غیر په خپل تنظیم کې رازدار منی مو جوړوي. او د هغې دپاره یې لس وجوهات وخول چې دا لس وجې دي چې ولې به دی رازدار نه جوړوي. د هغې وجې درته وخولې او د هغې هغه وجوهات یې ذکر کول. او بیا یې په دې باندې دو واقعات ذکر کړو. یو واقعه د احد په عدم وجود د دې قوانینو سره چې په هغې کې د قوانینو خیال نه ساتلی شو، وګوره هغه پتح په شکست کې بدله شوه. او دویمه واقعه د جنگ بدر چې وګوره وجود د دې قوانینو کله چې د پوره پوره د هر یو سیز خیال وساتلی شو، لږو خلکو له الله تبارک و تعالی په ډیرو خلکو باندې او بې وسلې خلکو له الله تبارک و تعالی په وسلو والو خلکو باندې الله تبارک و تعالی بری ورکو. او بیا د دې خبرې ذکر وکړو چې څوک دې دا سوچ نه کوي چې ګنې دا ګټه او دا فتح چې کوم دی د پیغمبر په اختیار کې وا نه. ومن نصر الا من عند الله، نه و فتح مگر د طرفه د الله تبارک و تعالی نه. نو دا ذکر کولې او په آخري کې مسله د توحید ذکر کړل، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، عیسی ختم شوا اوس سلورم عیسی یا ایها الذین آمنوا سره شروع شوا او دا سلورم عیسی په بیان د جهاد او د انفاق دواړو کې چلیږي او په دې کې درې بابونه دي لومبه باب تر دې 180 نمبر آیات پورې د دې 130 نمبر آیات نواله تر دې 180 نمبر آیات پورې او په دې کې ذکر د قوانینو د جهاد ذکر کیږي او بیان د دیال لسو علتونو د شکست او خود چې او خود کې شکست ولی وخړلی شو دا غي دیال لسو وجه بیانې 140 143 142 152 165 نمبر آیات کې او بیا صفات عشره لس صفاتونه د منافقانو ذکر کی 154 نمبر آیات کې او 167 نمبر آیات کې او ذکر د شرایط د امیرو کې یو سل یو کم او یایم نمبر آیات کې چې دا غي د پاره درې شرطونه د امیر د پاره ذکر کیږي او بیا زجر ورکی زورنا بخلا ہوتا کم خلق چې د بخل نکار اخلی اغي تا زورنا ورکی نوز د دې زینا اغا سلورم ایسا د صورت شروع شو یا ای الذین امنو ای مؤمنانو لا تاکلوا الربا مخری سود لرا اضعافن دوچن مضاعفتن پو دوچن والی سرا نو سم مطلب چې کنی دوچن ای مخری او لخری نه بلکې د سود نه مکمل طور د الله تبارک وتعالی د طرف نه من راغلی دا او منګه تاسو د دین مخکې چې کوم آیاتونه په سورۃ البقره کې ذکر شوی وو 275 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی ال 275 کې فرمایي الذین آکسان یاکلون الربا چې خل سود لرا لا یقومون الا کما یقوم الذی نبشی درې دی مگر په درې دو مگر دو درې دو په شان دا غسړي یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړی وی د لره شیطان د قیامت پرز د سودی سړی حال بدای چې دی بګډوډی نو مطلب دا چې د الله تبارک وتعالی په کتاب کې داغه د پاره وای او حکم ذکر شې چې توبه او نه باسلا او خلکو ته خپل مال واپس نکو هغه زیاتی نو د قیامت پرز به توبه د دنیا نه لړ په سود کې لړ نو دغه سړی بګډوډی دارنگی د مال لپاره الله تبارک وتعالی فرمایي 276 نمبر آیات سورۃ البقره کې یمحق الله الربا ختمی الله مال د سود تا ته خوکاری چې زه ډیره ترقی کوم او اصل کې هغه ونه چې باغې د دننه چنجې ولګي پاس نه ډیر خکلی خکاری خو چې کله یو کال دو کاله درې کاله پنځه کاله پس ګوري اغه ونه دننه ډډه شوی اغه اصل مقصد دونی چې تا ته پکارو اغه ختم شوی دغه رنگی د سودی د خو ظاهری طور د ډیر خکلی پیدا ښکاری خو د اصل نه اغه چنجې لګیا دی او د اغه مال اگر که دنیا کې مونږ وینو چې په ترکه باندې دی خو دا ترکی د اطمینان او د خوشحالۍ ترکی نه ده دا ترکی د غم او د درد چې د تاسو غم او درد دی په دنیا کې دور هغه جس فقیر ته چې ما خام له ډوډۍ نمومي هغه ته دور درد او تکلیف نشته ولی چې د الله حدود پایمال کړی دی د الله تبارک وتعالى د دایرې نه ځان بهر کړی دی او مسكين چې دی د الله تبارک وتعالى په دایره کې ځان ساتي نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى هغه مال محو کوي په قران کریم کې الله پاک فرمایي و یرب الصدقات او زیاتې صدقې لرا الله تبارک وتعالى د صدقې مال چې کم دی نو هغه کې خیر او برکت اچي په حدیثو کې راځي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الربا 70 جزءا ايسرها اينكها الرجل امه وي سوچ کم دی دا ویا دروازې دي د دې او د ټولنه هغه اسانه او وړه دروازه د هغې دا ده چې سړی د مور سره نکاح وکړي دا یې د ټولو نه هغه کم ګناه دی چې یو سړی سود کوي او په سود باندې بل مال ورکوي دارنګې عن جابر رضی الله تعالی عنه قال لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم اکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه لعنت الله تعالی د پاغه سړی باندې چې سود خوري او لعنت هغه چې دغه وکالت کوي او لعنت هغه سړی چې هغه دغه د پاره لیکل کوي او لعنت په هغه چا باندې چې هغه د هغې دپاره ګواهی کې ځان پیش کوي. په دې ټولو باندې لعنت د نبی علیه السلام وایي په دې لعنت دی. دارنګې د سمره رضی الله تعالی عنه نه حدیث د نبی علیه السلام متعلق فرمایي چې نبی علیه السلام وایي چې د شپه کې زه را پاسول شم یو رال المات یو دوه سړي او زه یو داسې ځمکې ته وباسلم چې په هلته کې یو نیر و او په هغه نیر کې چې کوم دی هغه نیر د وینو په منځ کې یو سړی چې کوم دی ولاړ لی بل طرف ته یو سړی دی چې د هغه په لاس کې ګټې دي ګټه ده او چې کله دغه سړی د دې نیر د منځ نه راوتلو کوشش کوي د دې وینو د دې نهر نه او بار راځي نو دا سړی له په خوله کې ګټه ولي او واپس یې کړي د هغه ځای نه. نو ما تپوس وکړو چې دا څوک دي؟ وایي دا هغه خلک دي چې دی سود مال خوري. نو د دې وجې نه د سود دپاره خو ډېر وعید راغلی دی ولې چې دا په معاشره کې بګاړ پیدا کیږي او په مظلوم باندې ظلم کیږي او الله قانون دا نه دی چې د مظلوم سره دې ظلم وشي بلکې مظلوم به راوچتای او دې د مظلوم سره ظلم کوي. نن زمونږ د حکومتونو حال وګوره هغه خلک چې په 15 یا کاله لا باندې لوبې وکړې پاچ زانانو باندې او بیا هم موږ هوښیار نه شو او د هغه خلکو تایید کوو چې په تمامي دنیا کې پې ثبوت پیش شو چې دا د پاکستان هغه غلو چې خپل مال یې چې کوم دی بار ملکونو ته وړی دی او په هغه بار ملکونو کې هغه د عاجزانانو چې دا چا ډوپټه نشته د چا د ماښام ډوډۍ نشته د چا د سر د پاره د شپې تېرولو د پاره کور او کمره نشته او د چا د یتیمانانو څوک تپوس کوونکي نشته او هغه عاجزانان چې هغې سر د پټولو دپاره ځای ورته نه میلاویږي د خوراک دپاره نوڼۍ نه میلاویږي او په هغه د هغه خلکو په مال باندې هغې وګوره په بار ملکونو کې کمی مزې کوي کمی چرچې کوي او موږ بیا هم په 15 یا 1 کالو کې پوه نه شو هغې ته بیا هم خپل مشران وایو هغې ته موږ کوشش کوو او کم یو سړی چې د مظلوم دپاره کوشش کوي د هغه امداد نه کوو. په کار دي چې د هغه چا امداد وکړو چې څوک اول د دې عاجزانو خلکو آواز اوچتوي په خلکو کې او د عاجزانو لپاره خبره کوي په یو ځای کې او د عاجزانو یو حکومت موږ نه دي لیدلې خو په سعودیا کې چې اول چې کوم دی راغی اولی چې کوم دی نو د سعودیا د بادشاه نه وغوښتې د لوی دا جیریان آزاد کوي د لیبرو دپاره څوک آوازونه اوچتوي که هر څه دي د دې نورو نه غوره ښکارېږي انشاءالله او کنا مخ ته عملی الله پوشا او یاغه پوشا اعلان کیه زه بالکل مکمل طول بایکاٹ د جمهوریت نه کوم او نه چرته ووټ لازم غوري خو خو او غوره کې کم از کم غوري فرق کول پکار دي سبب الله تبارک وتعالى ته پوس کوي چې تخو جمهوریت نه پکارو چې بالکل منه شي وي او چې بالکل نه منه کی دي نو بیا غل ثابت شو بیا هم تا دغه ملګرتیا کوله ته وسرای نو ولې هغه کار سړی کوي چ هغه همیشه د پاره سبب د سړي د پاره د افسوس او د دغه ګرځي او تا ته ښه پته ولګي دا انسان نبی علیه السلام و یو مسلمان به د یو سوري نه دوه ځله ډز نه خوري د مار د یو سوري نه به مسلمان دوه ځله ډز نه خوري ته 75 سال چې کوم دی ډزونه خوري او بیا هم ته خيار نشوي. نبی علیه السلام وایي د مسلمان کار دا دی چې دی به د یو سوري نه دوه ځله ډز نه خوري ته بیا د هغه سوري نه ډزونه خوري او بیا چې کوم دی هغه کارونه کوي کم از کم دا هغه چا حمایت وکړه چې هغه چې کوم دی د مظلوم دپاره لاس آواز اوچتوي د مظلوم دپاره خبره کولی شي دارنګې په بل ملک کې د خپل سر چې کوم دی چاته نخ کته کوي الله تبارک وتعالی د شرک په مسله هم پوه کی چې قبرونو کې هم چرته سر کته نه کی موږ دا هم بد ګڼو چې یو سړی ځي او په قبر کې سر کته کوي دا شرک ته مکمل طور الله تبارک وتعالی او ته بخنه نه کوي. اگر کې عمران ولې نه دی کدا کار آئنده د پاره کوي او وی کو توبه ونه باسله هم مشرک دی سوال نه پیدا کیږي منګه د چا حمایت د الله په دین کې د دې د پاره نه کو چا پولی د الله لړۍ خو منګ د دې د پاره حمایت یو سړی کو چې کم از کم په ظالمانو کې 10 نمبر ظالم 8 نمبر ظالم 5 نمبر ظالم 2 نمبر ظالم نو 2 نمبر او 10 نمبر یو شان کې دی شي نو کم از کم دا فرق کول فکار دی. نو په خپل ملک هغه خلق چې غي د سود د وجه نه چې کم نه د بل نه مالونه غواړي فکار دی چې د دې مظلوم امداد وشي او حکومتونه دا خلق راوچت کی حکومت رس تر رس چې کم نه د لاندې کوي او دا رنگی رس تر رس هغه مجبور کوي نن وګوره د ملک حالات ته چې څوره ملک چې کم دی ځانان په مجبورۍ کې پراته دي، داسې خلک دي چې هغې له نوڼۍ ډوډۍ نه میلاویږي، او داسې خلک دي چې هغې ته چې کم دی خپل حقوق نه میلاویږي. په کار دي چې دې دپاره موږ سوچ او فکر وکړو او دغه خلک راوچتو. حکومت په شان د مور او پلار دی، وګورئ کویت کې وګورئ کنه څومره چې کم دی د خپلو خلکو خیال ساتي او راوچتی یې، او حتی چې په ډیوټۍ کې موږ سره خپل ځانی زه په وزاره کې که پرس کو دو گھنٹے درې گھنٹې ډیوټۍ لراشي دا تپوس دی نه کوي چې تا ولې رانلې ولې زور زیاتې وسره نه کوي. دا زمونږ بچی دی، وای دا زمونږ بچی دی، څنګه چې کور کې بچی سره وای زیاتې مکوا دا زمونږ دی سره هم زیاتې او ظلم نه کوو. په کار دی چې موږ تا خپل بچی وویلی شي چې موږ کم رعیت کې اوسېږو، تا ته بچی نه وای، ستا هلاکت غواړي، ستا چې کم دی نو تباکول غواړي، او ستا چې کم دی او د هغې باوجود زه پوه نه شوم. په کار دی چې دا خلک راوچت شي، د سود نه خلک چې کم دی او په ملک کې سود ختم شي، په بینکونو کې سود ختم شي، او د دې دپاره یو آواز راوچت شي چې موږ مسلمانان یو، زموږ په ملک کې الله تبارک و تعالی وعده ده چې زه په د صدقې په مال کې خیر اچوم او د سود مال هلاکوم، ولې خپل ملک تباه کوو؟ نو د دې وجه نه الله پاک فرمایي لا تاکلوا الربا، مخوری مال د سود لرا اضعافا مضاعفه، دوچن په دوچن والی سره. واتقوا الله، یریږئ د الله تعالی نه، لعلکم تفلحون، خامخا چې تاسو کامیاب شئ. واتقوا النار التي، ویریږئ د اور هغه نه، عدت للکافرین، چې تیار شوی د پاره د کافرانو. ګوره دارنګي الله تبارک تعالی په سورۃ البقره کې هم فرمایلی وو چې کم یو سړی سود کوي او صبریږي تینا، د ته به وویلی شي چې ته خپل اسلحه او خپل توپک خپله توره راواله د الله سره د جنگ کولو دپاره. الله سره څوک جنگ کولی شي؟ بحرب من الله، د الله سره جنگ کول یې ورته ویلی دي. کم یو سړی چې هغه سود نه صبریږي نه، توبت یې نه وباسي، مسلې پته ورته ولګېده، د هغې باوجود بیا هم سود کې لګیا دی، الله پاک وایي د هغې اور نه ولګ ویریږه چې دا تا دپاره نه تیار شوی. چا دپاره تیار شوی؟ کافرانو. لا تو ولې د کافر ملګرتیا کې ورته دننه شوي؟ دا خو د کافر دپاره جوړ شوی. واطیعوا الله، تابعداري وکړئ د الله تعالی والرسول او د پیغمبر، لعلکم ترحمون، خامخا چې په تاسو رحم وشي. الله تبارک وتعالی په تابعدارۍ کې چې دته ویلي دي چې سود حرام دی، سود صحیح نه دی، د الله تابعدار شه. وینکم واطیعوا الرسول، نبی علیه السلام وګوره ورته د سود دپاره چې کوم حکم کړی دی، په کار دی چې د پیغمبر تابعداري وشي. دا تابعداري د الله او دا تابعداري د پیغمبر د اور نه د بچ کېدو او د رحم دپاره چې کوم دی، دا یو لار ده. نو د اور نه به ځان پسه بچ کوو په تابعدارۍ د الله، چې د الله احکامات په منو، په تابعدارۍ د رسول چې د هغه تابعداري به کوو د هغه احکامات په منو. لعلکم ترحمون، خامخا چې په تاسو رحم وشي، د هغه په طریقو به ژوند تېرو. وسارعوا الى مغفرة، او وړاندې شئ، منډې ووهئ بخنې طرف ته، من ربکم، چې د طرفه د رب ستاسو نه ده. وجنت، او جنتونو ته، عرضها السماوات والارض، چې پلنوالې د هغې اسمانونه او ځمکې دي. عدت للمتقین، تیار شوی د پاره د پرهیزګارانو. الله تبارک وتعالی وایي سله هغه طرف ته ځې چې هغه سبب تا د پاره د ګناه جوړیږي، آغا طرف ته چې الله درته د معافرت لارې خولي دي، آغا طرف ته منډه ووه، آغا طرف ته لرشه. او تا ته پته ده چې د الله د طرف نه درته معافرت وشي، نو ستا دپاره کوم جنتونه تیار دي؟ چونکې د انسان په عقل او په سوچ او په فکر کې د اسمان او د ځمکې نه غټ شي زموږ ته نه ښکارېږي، نو ځکه یې د جنت دپاره پلانوالې د اسمانونو او د ځمکې ذکر کوو. کچری د دین غټ منګ ته په نظر باندې څه شیخ کاریده، الله به ولاغه ذکر کړو. الله ته سګران نه اخو چې یو ځای ته وای، یو شیز ته وای چې شه موجود شي، هغه خو د ستنې په سوام کې چې کم نه دا ټوله دنیا زیولی شي چې وغواړي کلا. الله تبارک وتعالی داسې ذات دی، هغه جنت چې د هغې پلنوالې اسمانونه او ځمکې دي، الله د پاره د متقیانو جوړ کړی دی. الذین، هغه کسان د متقیان د توسخی، ينفقون في السراء، چې خرج کوي په خوشحالۍ کې، والضراء، او په تکلیف کې او په غم کې او په مصیبت کې، والکاظمین الغیظ، او سکون کې د غصو دي، والعافین عن الناس، او اپه کوونکي دي، معافي کوونکي د خلکو نه. والله يحب المحسنين، الله مینه کوي د نیکی کوونکو سره، د احسان کوونکو سره. الله تبارک وتعالى وی الذين ينفقون. مفسرین دو وختونه د انسان ذکر کوي، یو دا چې خوشحالي راشي نو سړی غافل شي په خوشحالۍ کې، بیا وګوره څومره د الله تبارک وتعالى د حدودو نه بهر وځي چې کله پی واده کوی جدن دارنګې نور څه خوشحالۍ پی راشي، بچی وشي، بیا ټوپک په اسمانونه ولي، په ټوپک باندې اسمان ولي. نو مطلب دا چې خوشحالي در باندې راشي نو غافله کېږه ما. نو مفسرین لیکي چې خوشحالي په انسان راشي دی غافله شي د الله نه، او دویم چې غم راشي نو غم یې مشغوله کي. خو متقی دواړو حالتونو کې د دین نه غافله نه، په دواړو حالاتو کې که خوشحالي هم وایي چې د الله د حدودو را نه پایمال نه شي، او چې غمی وایي اسې نه چې بېصبري را نه وشي. نو د دې وجې نه په دواړو حالاتو کې متقی سړی تابعداري. والکاظمین الغیظ، او زغمون کی د غصې دی، او سکون کی د غصې دی. د دې وجه نه تفسیر قرطبی او واقعا نقل کړی دا د میمون ابن مهران دا هغه واقعی ذکر کړی دا چې وینځې والا تلکاری راغستې وه، او چې څنګه د هغه خواله راله کې خدای ورته هغه تلکاری توی شوه د هغه په کپړو باندې. نو هغه چې داسې وکتې دل نو ډېر غصه شو، چې غصه شو نو وینځه هوښیاره وه په قرآن فویده. نو هغه ورته وایي والکاظمین الغیظ، مؤمنان مسلمان سړی غصه نه کوي، دی خپله غصه سړی. نو دی ورته وایي کظم تو هم کی په قرآن پوهېدل او قرآن ته تابعداري کوله، وایي کظم تو هم کی وایي تا راته د قرآن آیات ووی وایي ما تا نه خپله غصه سړه کړه. نه په قرآن پوهېده ورته دا بل جمله وایي والعافین عن الناس، مؤمن مسلمان به بل ته معافي هم کوي. نو هغه ورته وایي میمون وای عفوت عنکی، تا ته مې معافي هم وکړه، ما په مې کړی. نو هغه ورته وایي ان الله یحب المحسنین، وینځه ورته وایي الله خوښي احسان کوونکو لرا. نو هغه ورته وایي انت حرة لوجه الله، زاده مې کړی د الله لپاره. یو آیات اورېدو باندې وګوره خپله وینځې ته هغه خپله غصه سړول، بیا د هغې نه معافي کول، او بیا ورته وایي ما دا چې په سور پیسو په هغه وخت کې به یې اخیستې وه، وایي زه ته ما ازاده کړې د الله تبارک وتعالی دپاره. نو مطلب دا چې متقی سړی د هغه حالت بدای چې په خوشحالۍ او په غم کې د الله د حدودو به خیال ساتي، په وخت غصې کې به د الله د حدودو نه اوړي نه، دارنګې په معافۍ کې به خلکو ته معافي کوي چې خیر دی یار زیاتې سبا ما نه هم کیدی شي. نو چې زبل ته معافي وکم په حدیث کې راځي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور، یا الله ته معافي کوونکی، اللهم انك عفو معافي کوونکی، تحب العفو او خوښی معافي کوونکی چې څوک بل ته معافي کوي. فاعف عني، نو څنګه چې ته په خپله معافي کوونکی بل هم خوښی چې معافي کوي، نو ما ته معافي وکړه. الله تبارک وتعالى وایي زه معافي مې درته وکړه. خو بشرط دی چې انسان الله تبارک وتعالی ته راګرځي. والله یحب المحسنین، او دارنګې الله خوښي احسان کوونکو لرا. همیشه د پاره احسان داری چې د بل سره د ښو کولو کوشش کوي. که تا له چا یو ښه کړي په کار دي چې ته ورسره دوه ځله ښه وکړي، نو دا احسان دی. او دارنګې د احسان معنا چې عبادت ته الله کوي، داسې عبادت کوي لکه ته به وایي چې زه الله وینم، او که دا نشي کولی نو دا خو ځان ته حاضر کړه چې الله ما ویني کنه. لکه څنګه چې جبریل امین راغلی دی او د نبی علیه السلام نه هغه سوالونه کوي، نو د احسان تپوس یې ته کړی دی مل احسان. نو نبی علیه السلام وایي ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان دا دی چې ته د الله عبادت داسې وکړې لکه ته وایي چې زه الله ته وینم، الله ګورم وینم. او که دا تصور نشي راوستې نو دا تصور راوله چې الله ما ویني، لکه په مونځ کې چې موږ څنګه الله اکبر وایو او درېږو. نو داسې شه چې دې ټایم کې اوس د مونځ سره یا او د مونځ نه بهر نه تر څو پورې چې د سلام نه جار باسري، او حتی دا چې د جومات نه بهر کېږي سړی هم چې دا سوچ او فکر وکړي چې یا الله زه ستا بنده یم، ستا په بندګۍ کې به اوسېږم. الله دې دا تعلیمات زموږ نصیب کړي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تأکلوا الربا مخری، سود لرا اضعافا مضاعفه دوچن په دوچن والی سره، واتقوا الله يريغي ذا الله تعالى لعلكم تفلحون خامخاچ تاسو کامیاب شي واتقوا النار التي يريغي دور اغنا عدت للكافرين چي تیار شوي د پاره د کافرانو واتقوا الله تابداريو کي ذا الله والرسول او د پیغمبر لعلكم ترحمون خامخاچ تاسو رحم شي وساروا الى مغفره او منډي ووي ابخني طرف تم ربكم چي طرف درف تاسو نه او جنته او جنتون دا عرضها السماوات والارض تبلان والد دي اسمانون وزمكي دي عدت للمتقين تيار شوه دا پارا دا پريزگارانو الذين آكسان ينفقون في السراء چه خرج كي پو خوش علاي كي والضراء او پو تقلیب كي والكازمين الغيزة او سكون كي دا غسودي زغمون كي دا غسودي والعافين عن الناس وما پكون كي دا خلقنا والله يحب المحسنين اللا مين كي احسان کون کو سره والذین آکسان اذا فعلوا فاحشة کدی چوکی کار عزیز اخر دعوان.